سنگ خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سنگ خم خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی نبی اللہ عاشقان رسول اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. دعا تیرے پیارے کی دکھی یاری امت تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے آئی آفت رحم گھر بس تیرا آسرا ہے مولا رحم گھر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے دے سہارا ایک غمگین دل کی صدا ہے مولا ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے سے چھڑانا، بوزی امراض سے بھی بچانا، تجھ کو سیدھے کا ستاوے